pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają przygotowania do ściągnięcia nowych rosyjskich żołnierzy na front w Ukrainie. Według niezależnych mediów to będzie nawet 300 tysięcy wojskowych. Ukraina w najbliższym czasie nie otrzyma gwarancji jak Szwecja i Finlandia, tak o dołączeniu Kijowa do NATO mówi szef MSZ. Izraelski premier zapowiada, że jest zdeterminowany, aby wysłać wojska do Rafa w strefie Gazy. Rosja planuje wysłać na front jeszcze 300 tysięcy żołnierzy, donosi o tym niezależny od Kremla rosyjski portal Wiorstka. W te doniesienia wczytał się Maciej Jastrzębski. Według portalu Wiorstka w komisariatach wojskowych trwają przygotowania do mobilizacji. Wznowili pracę prawnicy i psycholodzy, którzy uczestniczyli w 2022 roku w pierwszej fali mobilizacji. Zakłady zbrojeniowe i cywilne firmy dostały polecenie przygotowania jak największej liczby kompletów osobistego wyposażenia wojskowego dla funkcjonariuszy i żołnierzy. Podobnymi danymi podzielił się dowódca ukraińskich sił lądowych generał Oleksandr Pawliuk. Z ustaleń, którymi dysponuje, wynika, że Moskwa tworzy nowe 100-tysięczne zgrupowanie, które chce wykorzystać do przeprowadzenia kolejnej ofensywy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow po raz pierwszy powiedział, że Rosja jest w stanie wojny. Do tej pory Kreml używał propagandowego określenia operacja specjalna. Zaproszenie do NATO wiąże się z gwarancjami. Tak było w przypadku Szwecji i Finlandii. Takich gwarancji Ukraina w najbliższym czasie nie otrzyma, powiedział minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski był pytany podczas wizyty w Bydgoszczy o to, czy podczas najbliższego szczytu NATO pojawi się temat członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Powiedziałem, że właśnie zaproszenia nie będzie i proponuję, abyście panowie nie eskalowali tych oczekiwań, bo one nie będą spełnione. Chcemy praktycznie pomóc Ukrainie i to będzie najlepszy rezultat szczytu. Szczyt NATO będzie w lipcu w Waszyngtonie. Izrael jest zdeterminowany, aby wysłać wojska do Rafa na południu strefy Gazy. Uczyni to nawet bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, powiedział tym premier Izraela Benjamin Netanyahu podczas spotkania z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. W Rafa na południu Gazy jest około 1,5 miliona Palestyńczyków. Trafili tam z innych części Gazy, które były wcześniej atakowane przez wojska izraelskie. Władze Izraela zapewniły, że ucieczka z północy strefy na południe da im bezpieczeństwo. Teraz wojska izraelskie przygotowują się do ataku na Rafa. Święta wielkanocne mogą być ciepłe i słoneczne, są wstępne przewidywania synoptyków. Fala zimnego powietrza, która do Polski napłynie w niedzielę, ma być stopniowo wypychana przez front ciepłego powietrza z południa Europy. To oznacza, że od połowy przyszłego tygodnia zacznie się robić cieplej. Jeśli sprawdzą się modele, napłynie do nas bardzo ciepłe, jak na tą porę roku, powietrze z południa i jest szansa na to, że będzie więcej słońca, opady stopniowo będą zanikać, temperatura nocą będzie dodatnia, natomiast w ciągu dnia powinniśmy na dość znacznym obszarze kraju zobaczyć około 20 stopni Celsjusza na termometrze. Mówiła Grażyna Dąbrowska z IMGW. Więcej o pogodzie na najbliższe godziny już za chwilę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Kamil Stoch najlepszy z Polaków, a wygrał kończący karierę Peter Preutz w Słoweńskiej Planicy. Odbył się dziś przedostatni konkurs indywidualny w sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na mamuciej letalnicy najlepszy okazał się reprezentant gospodarzy Peter Preutz. Ten skoczek ma pojutrze zakończyć sportową karierę. 11 był dziś najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch. Powtórzył w ten sposób swój najlepszy wynik z tego sezonu. Dużo tej radości było, bo loty w planicy to jest zawsze super sprawa. Poprawiłem trochę pozycję, przez to też nogi mogły lepiej zadziałać. No i dzięki temu mogłem po prostu latać trochę dalej. Mówił Kamil Stoch. Jutro w Planicy konkurs drużynowy. W szwajcarskim Werbie zakończył się za to sezon Pucharu Świata w narciarstwie pozatrasowym, czyli freeride. Drugie miejsce w ostatnich zawodach zajęła Zuza Witych. To pozwoliło jej stanąć na trzecim stopniu podium klasyfikacji generalnej całego cyklu. przeskoczyć cały sezon na podium Pucharu Świata, to jest naprawdę coś wielkiego dla mnie, łodzianki z płaskiej łodzi, także naprawdę niesamowicie się cieszę. Serdecznie dziękuję za kibicowanie tym, którzy śledzili i oczywiście zachęcam do śledzenia w przyszłym roku. Trzecie miejsce z tego sezonu zapewniło Zuzie Witych kwalifikacje do przyszłorocznej rywalizacji. A teraz o historii sportowca, który był na szczycie, ale właśnie upada. Robert Karaś, ultra triatlonista, został po raz drugi w przeciągu roku przyłapany na dopingu. Startował niedawno na Florydzie, gdzie zdecydowanie pobił rekord świata w pięciokrotnym Ironmanie, ale ten rekord może stracić. Jak sam poinformował, w jego organizmie wykryto tę samą substancję, co kilka miesięcy temu po ultratriatlonie w Rio de Janeiro. A tak o sprawie mówi Michał Rynkowski, szef Polskiej Agencji Antydopingowej. Wykryte substancje zabronione to drostanolon i klomifen. Pierwsza należy do steroidów anaboliczno-androgennych, natomiast druga do modulatorów hormonów. Drostanolon także został wykryty przy pierwszym badaniu, które było realizowane 30 maja zeszłego roku. Zawodnik już do tego faktu się odniósł, twierdząc, że może być to ta sama substancja, która została zastosowana przez niego przed wyścigiem 30 maja. Z naszej perspektywy jest to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ drostanolon jest eliminowany z organizmu w okresie około 30 dni, tak jak też inne steroidy anaboliczno-androgenne. Robert Karaś do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych. Napisał: niech moja historia będzie przestrogą dla każdego sportowca, zwłaszcza dla ludzi młodych. Nie szukam wytłumaczeń, muszę teraz ponieść konsekwencje swojej głupoty i nieostrożności. Pogoda już za moment. Najpierw jeszcze informacja sprzed chwili. Co najmniej trzech mężczyzn w kamuflażu otworzyło wieczorem ogień do tłumu w sali koncertowej Krokus City Hall w Krasnogorsku na obrzeżach Moskwy. Doszło też do eksplozji, podają rosyjskie agencje. Według mediów zginęło co najmniej 12 osób, a 35 zostało rannych. W budynku może być ponad 100 ludzi. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. A teraz już przechodzimy do pogody. Jutro w całej Polsce ciepło, ale będzie też padał deszcz, a w górach mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6 do 8 stopni na północy, około 13-15 w centrum i na południu, do 17 na południowym wschodzie. W niedzielę mogą występować przelotne opady deszczu, będzie też chłodniej. Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni, w rejonach podgórskich Karpat od 3 do 5. W Tatrach i Bieszczadach może spaść śnieg. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Cza, cza, cza. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Kochanie, czas na misję Wielkanoc. W Carrefourze banany aż 60% taniej. Tylko 2,79 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 24 marca. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Dobry wieczór Państwu, 9,5 minuty po godzinie 19, piątkowy wieczór, no to przed nami 3 godziny 103 wydania listy przebojów Trójki, 20 piosenek z notowania, 13 propozycji, czyli efekt tego, jak Państwo głosowali przez ostatni tydzień na stronie lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Kłaniam się i zapraszam, tu Tomasz Miara, zacznijmy może od przypomnienia najlepszych 3 piosenek przed tygodniem. Na miejscu 3 były 4 pory miłowania, Pani mi mówi. Bo w Pani oczach obietnic moc. Co zmysły mami i łudzi, bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Na miejscu 2 przed tygodniem, zresztą pozycja obroniona, Anita Lipnicka i Amsterdam. Nie zmieniło się też tydzień temu pierwsze miejsce, Anita Lipnicka i Paweł Domagała, Nic za złe. Mogę na razie tylko zachęcić Państwa choćby w taki sposób, że będą goście. Będą goście oczywiście muzyczni. Jacy? Na razie chyba nie zdradzę. To wszystko się wyjaśni w odpowiednim momencie. 13 propozycji na Państwa czeka, czyli piosenek aspirujących, takich, które w notowaniu chciałyby się znaleźć. No i tych 13 propozycji sobie sukcesywnie krok po kroku będę Państwu przypominał, oczywiście przeplatając to piosenkami z notowania. No to właśnie od takiej propozycji zacznijmy. Duet Oxford Drama i ich More and More propozycja. Yeah.

trzymaj moją dłoń. Dobrze, że jesteś. Bądź moim sterem, będę tu świtu zimnych. Nowo narodzeni znów czyści mnie winni. Dobrze tu nam z prądem pod prąd. To twoja dłoń. Deklaruje, nie będziesz sama, Łukasz Drapała. I to jest propozycja 103. wydania listy przebojów Trójki. W notowaniu na miejscu 18 też mamy nowość. Po chwilowych zdrowotnych perypetiach ponoć wszystko już u Johna Bon Jovi'ego ok. Legendary, nowość na miejscu 18. Tells me who I am. Living in love is the law of the land. These are our dreams that

dwa miejsca do góry z 19 przed tygodniem na 17. Nick Cave, The Bad Seeds i Wild God. To jest 103. notowanie listy przebojów trójki. Czas na kolejną propozycję. Jego płyta miała już się ukazać, ale została przesunięta na końcówkę maja. Blue Electric Light, tak będzie się nazywał najnowszy album Lenego Krawica. A to jest kolejny singiel zwiastujący Human. Human to jest kolejny singiel zwiastujący nadejście kolejnej płyty Lenego Krawica, Blue Electric Light. Jak już płyta pod koniec maja się ukaże, Leny obiecał przyjechać do Polski z dwoma koncertami. 21 lipca Kraków, 23 lipca Łódź. W 103 wydaniu listy przebojów trójki to jest miejsce 16. Micromusic i Jestem rzeką. Stoję nad tobą i patrzę, ty umierasz. Twoja, gdy z gwiazd na ziemię zeszłam. Czy jestem szczęśliwa, patrząc, jak znikasz, gdy tyle miłości do dostaje, a w zamian nie daje nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą. Jestem tobą. Stoję nad tobą, sprawdzam, czy oddychasz. Jestem dzieckiem tej ziemi bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. No choćby z, jak to się ładnie mówi, dziennikarskiego obowiązku należy odnotować, że ta piosenka spadła najbardziej w 103. wydaniu Listy Przebojów Trójki przed tygodniem. Wysokie 9. miejsce, tym razem na 16. jest Micro Music, Jestem rzeką. Na miejscu 15. natomiast melduje się Mark Knopfler. Mogę zdradzić, że pierwszy raz usłyszymy, jak dziś gra na gitarze. Ahead of the Game. Tell you one thing new about playing for the door. Some of my dreams back there too, with the sawdust on the floor. We're worn out and weary, all of us, but we know why we came. Banged up and battered, this old bus, staying just ahead of the game. Ahead of the game. Sky's as big as nowhere, which is where we've been. Left a dream behind there somewhere. You got to have a dream. Zapowiadałem ten utwór Head of the Game, mówiąc, że to jest miejsce 15. Powiedziałem, że Mark Knopfler zagra dla nas na swojej gitarze po raz pierwszy. No ale nie po raz ostatni, bo dziś jeszcze raz będziemy mogli jego fantastyczną gitarę usłyszeć. Ale przyjdzie jeszcze na to okazja. To jest 103. notowanie listy przebojów trójki, w której czas na kolejną propozycję. Cześć, z tej strony Dim On. Zapraszam Państwa do udziału w głosowaniu na piosenkę pod tytułem Chodziliśmy nocami na liście przebojów trójki. Piosenka ta opowiada o spacerze nocą przez miasto i o życiu w dobie potrzeby wolności. No, resztę chyba Państwo usłyszą. Dziękuję. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Idziesz wolno w dół. Chcesz wolno, chcesz porno. Tak